أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli Hazirun ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen, takip eden Tefsirul Furkan müdavimleri, muhibbanları, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli kardeşler, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 60. ayet-i kerimesinde kaldık. Ve Rabbil Alemin bugün inayet ederse 60 ile 64. ayet-i kerimelerin arasını konuşacağız. Lakin 60, 61, 62, 63 ve dahi 64. ayet-i kerimeler aynı mefhum bağlamında oldukları için de ben sadece inşallah 60. ayeti kerimeyi mealen tilavet edeceğim ve diğerlerinde bu ayeti kerimenin üzerinden inşallah açma gayreti içerisinde olacağız. Yani başka bir ifadeyle sohbetimizi, bu akşamki Tefsirul Furkan dersimizi Nisa suresinin 60. dersinin üzerinden inşallah inşa etmeye çalışacağız. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı cümleye nasip ve kolay kılsın inşallah. Dostlar, vakit kaybetmeden müsaadelerinizle Nisa suresinin 60. ayeti kerimesini ben mealen tilavet edeceğim. Sonra da üzerinde durulması icap eden konular inşallah konuşmaya çalışacağız. Azim olan Allah Subhanahu ve Teala Nisa suresinin 60. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de a'udhu billah, sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Tabii dediğim gibi bu ayeti kerimede siz de ben mealen tilavet ederken dinlediniz, şahit olduğunuz dostlar, Allahu Azza ve Celle'yi birlemek ve Allahu Azza ve Celle'nin dışındaki hükümleri, hayat tarzlarını ve nizamlarında inkar etmeyi inananlara emreden bir ayeti kerime ve sonrasındakiler de aynı bağlamda oldukları için ben sadece bu ayet-i kerimeyi tilavet etmekle iktifa ediyorum. Dediğim gibi sohbetimizi de bu ayet-i kerimenin inşallah üzerinden açmaya, anlamaya ve anladıklarımıza da amil olmaya çalışacağız inşallah. Rahman. Şimdi dostlar, dikkat ettiyseniz, okurken şahit oldunuz, dinlediniz. Allah Subhanahu ve Teala müminlerden bir muradı var. Allah Azze ve Celle bizden bir şey istiyor. İman edenlerden bir şey istiyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, iman ettiği iddiasında olanlar asla ama asla Allah Subhanahu ve Teala'nın hükümlerinin dışında başka bir hayat nizamında muhakeme olunamazlar. Yani bunun bizim anlayacağımız Türkçedeki karşılığı şu dostlar. İnanan kimseler Allah Subhanahu ve Teala'nın hayat nizamından başka bir yerde hayatlarının problemlerine dair çözüm arayışı içerisinde olmasınlar. Bize mesaj bu. Yani eğer ki bu gecenin bir spot cümlesi olacaksa, bir sevr levhası olacaksa, başka bir ifadeyle bizim her zaman klişe olarak serdettiğimiz üzere bir azığı olacaksa, kalıcı olsun diye paylaşıyorum, o da şudur. Allahu Azza ve Celle'nin bizden talebi, muradı, fermanı şu: Allah-u Azza ve Celle'nin hükümlerinin dışında, hayat nizamının dışında, beşeri, Allah-u Azza ve Celle'nin hükümlerine rağmen hüküm ihdas eden hayat nizamlarında çözüm arayışı içerisinde olmayacağız. Allah için bunu götürün evinize. Tefsir-i Furkan'ın 167 mi? Allahu alem 167. dersinin ilk azığı olsun. Ve Allahu azze ve celle bu konuda çok açık bir beyanatta bulunuyor ve buyuruyor ki: "Vakad umiru en yekfuru bi." Onlara tağut inkar etmek emredilmişken, onlar bununla memurken böyle yapmıyor olmalarını, şeytanın arkadaşı olmuş olmalarını Allahu azze ve celle beyan ediyor. Şimdi dostlar, belki bu ayeti kerimenin asıl nereye, bu ayeti kerimeyle nereye varmak istediğimizi daha iyi ifade edebilmek adına, anlaşılır olmasını sağlamak noktasında katkı sağlayacağını ümit ederek bu ayeti kerimenin nuzul sebebine dair bir rivayeti paylaşmak istiyorum. Yani ayeti kerime وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ tağutu inkar etmeyi bizlerden emrediyor. Allahu Azze ve Celle'nin bizlerden talebi bu. Bir tağut var. Yani tağutu da tarif edeceğiz. Allah Subhanahu ve Teala'nın hükümlerinin dışında hüküm ihdas eden, Allah'ın hudutlarını aşan, ki Allahu Azze ve Celle Firavun'dan için öyle demişti: اِذَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى. Firavun'a git, o çünkü haddi aşmıştı, ilahlık taslamıştı. Allahu Azze ve Celle'nin hükümlerine rağmen hükümler ihdas etmişti. İşte burada da Allahu Azze ve Celle tağutu inkar etmeyi müminlerden, iman edenlerden talep ediyor. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi adına demiştim, nuzul sebebine dair bir rivayet paylaşmak istiyorum. Ayetin anlaşılacağına katkı sağlayacak inşallahurrahman. Bir Yahudi ile, dikkat edin lütfen, bir Yahudi ile münafığın arasında bir husumet cereyan ediyor dostlar. Beşeri varlıklar olmamız münasebetiyle, onlar da öyle, aralarında bir husumet cereyan ediyor, bir vaka. Anlaşamıyorlar, ihtilaf ediyorlar. Dikkat edin, altını çiziyorum ısrarla. Yahudi diyor ki, gel, ikimizin arasında cereyan eden bu husumeti Allah'ın Resulüne götürelim sallallahu aleyhi ve sellem. Kim dedim? Yahudi dedim. Allah için. Yahudi, tabi biz onu ayet-i kerime münafık olduğunu beyan ettiği için münafık olduğunu anlayabiliyoruz. Allahu Azze ve Celle iman ettiğini iddia eden o kimse diyor. Subhanallah. Ve Subhanahu ve Teala ayet-i kerimede de geçtiği üzere bu ikisi diyor ki tamam, İhtilaf ettik. Kime götüreceğiz? Yahudi diyor ki Allah'ın Resulüne. Münafık da diyor ki olmaz. Kime götüreceğiz? Kâb bin Eşref'e götürelim. Kim o? Münafıkların elebaşı. Allah düşmanı. İslam düşmanı. Allah'ın Resulü'nün en azılı düşmanı. Ama zahiren öyle değil. Kâb bin Eşref'e götürelim. Münafık Kâb bin Eşref'te muhakem olmak istiyor. Yahudi ise Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'da muhakem olmak istiyor. Ve Allahu Azza ve Celle bu ayeti kerimeyi inzal ediyor. Diyor ki iman iddiasında bulunan kimseler hayatlarına dair meselelerin çözümünü Allah ve Resulünün dışında başka bir mercide arayamazlar. Götürün bunu Allah için. İman iddiasında bulunanlar meselelerini, İhtilaflarını, hayatlarına dair her ama her türlü problemin çözümünü Allah ve Resulü'nden başkasında arayamazlar. Bu ayeti kerimenin temel azığı bu. Ve bunun için indi. Allah'ın Resulü'ne gitmeyi zahirde Müslüman olan ve Müslüman olduğunu iddia eden ama iç dünyasında Allah düşmanı olduğunu ayet-i kerimeyle öğreniyoruz. Bununla olduğu gibi yapmayacağız. Nisa suresi 60. ayet-i kerimeye vardınız, okudunuz. Allahu Azza ve Celle iman iddiasında bulunan bir kimsenin tağutun önünde muhakeme olunmak istemesinden bahsediyor. Sadakallahul azim. Bu değil. Bu ayetin bize bir azığı var, bir öğretisi var. Bu ayetin bir meramı var. Allahu Azza ve Celle'nin bizden talebi şu: bütün zerresinden küresine kadar hayatınıza dair her meselede çözüm Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Ben bunu daha anlaşılır bir ifadeyle diyorum ki bu ayeti kerimenin temel azığı şöyledir. Küfrü inkar edeceğiz, Allahu Azza ve Celle'yi de birleyeceğiz. Çok düşündüm bu ayet-i kerimenin üzerine kıymetli kardeşler. Yani bu ayet-i kerimede müfessirler çok şeyler söylemiş. Müfessirler bu konuyla alakalı böyle hacim yani kapsayacak düzeyde paylaşımlarda bulunmuşlar. Allah onların hepsine rahmet etsin. Razı olsun. Ama diyorum ki bu ayet-i kerimede öyle bir mesele var ki bunun anlaşılır olması lazım. Biz bununla amel edeceğiz çünkü. Ve onun için diyorum ki bu ayet-i kerimenin temel azı şu. Küfür rejimlerine karşı bizim bir inkari duruşumuz olacak. Bu ayet bunu öğretiyor. Küfür rejimlerine karşı, nizamlarına karşı biz inananlar ve inandığımızı iddia edenlerin inkari bir duruşu olması lazım. Yani la'mız olması lazım, la. İşte Allah Azze ve Celle diyor ki o da tağuta la demeliydi. Benim Allah Azze ve Celle'den, Resulünden, onun hayat nizamından başka bir yerde çözüm aramak gibi bir derdim yok. La demeliydi diyor Allah. Bunu bize söylüyor ve bize öğretiyor. Diyor ki Ahmet, Mehmet, Ömer, Abdülkadir ne yapacaksınız? Hayatınıza dair meselelerde ki bugün küfür rejimleriyle muhakeme oluyorsak ve onların çatısı altında bir hayat idame ediyorsak onlara inkari bir duruş sergilemek icap eder. Allahu Azza ve Celle cümlemize razı olduğunun dışındaki bütün rejimlere karşı inkari bir duruş sergilemeyi nasip etsin. Rabbimden rızam, Rabbimden isteğimiz bu. Çünkü ayeti kerimenin muradı bu. Tağuta karşı inkari bir duruş sergilemek. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Yani inkar etmek ona emrolundu. Vazifesi bu. İşi bu. Şiarı bu. İnancı gereği yapması gereken ve sergilemesi gereken tutum bu. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Allah ondan tağuta karşı inkari bir duruş sergilemesini istedi. Bizden bunu istedi Allah. Bu ayeti kerimenin temel azığı bu. Dedim ya ayeti kerimeyi okuyorum, anlamaya çalışıyorum. Haddimiz olmayarak belki kıymetli dostlar, ekranları başındaki kardeşler. Dedim ki bu ayeti kerimeyi, evet okuduğum zaman bana çağrıştırdığı şey kelime-i tevhid. Yanlış mıyım? Niye? Kelime-i tevhid, hakiki manada kelime-i tevhid yapan, İnkari duruştur. Oradan başlar iş. Siz la'sız başlayan bir kelime-i tevhid duydunuz mu? Var da benim mi haberim yok? İlahe illallah. Var mı? Yok. Ne var? La ilahe illallah var. İnkari bir duruş, sonra da haykırış. Onun için küfrü inkar, Allahu Azza ve Celle'yi de birlemek müminin şiarıdır. Bu. Biz bunu amaçlıyoruz. Bu ayet-i kerimenin temel bize öğretisi de bu kıymetli hazirun. Öyleyse dedim ki ayeti madem anlamayı murad ediyoruz, Allah bize kolay kılsın. Budur bizim derdimiz. Buna katkı sağlayacak tevhid anlayışına böyle bir parantez açmak istiyorum. Yani kelime-i tevhid daha iyi anlaşılırsa bu ayeti kerimenin verilmesi veya arzulanan mesajında daha iyi anlaşılacağını ümit ediyorum. Demeyesiniz bana içten içe ya Abdullah abi biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah 3 yaşında öğrendik biliyoruz. Ben bildiğinizi biliyorum ama bildiğiniz şeyleri hatırlatmayı murad ettim. Çünkü Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki فَذَكِّرْ اِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat çünkü hatırlatmakta müminlere fayda vardır buyuruyor Allah. Bilmediğiniz değil, bildiğiniz meseleyi hatırlatıyorum. Bu kabilden kabul buyurun inşallah. Kelime-i tevhid detaylandırmayacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, tabi muradım ne bu ayeti kerimeyi anlamak? İnkari bir duruş, sonra da illallahı haykırmak. Bu bir düsturdur, slogan değil. Bu bir hayat bakış açısıdır, slogan değil. Dövizlere yazılacak bir cümleden ibaret değil. Bu müminin baştan aşağı tamamen hayatının tamamıdır. Not ettiniz mi Allah için? Baştan sona hayatının tamamıdır. Dövizlerin üzerine, arabaların ardına, arkasına, önüne, sağına, soluna yazılan bir cümleden bahsetmiyorum. Neden bahsediyorum? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetle görevlendirildiğinde kıymetli dostlar, peygamberlikle vazifelendirildi. Birçok farklı rivayetler olmakla birlikte ben bunlardan bir tanesini şimdi paylaşacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vardı müşriklere, dedi ki sizi bir kelimeye davet ediyorum. Hatırladınız değil mi? Bir tek kelimeye davet ediyorum sizi. Sizi bir kelimeye davet ediyorum. Hatta rivayetlerin bazılarında şu var. Diyor ki bu kadar kargaşa bunun yüzünden miydi ya? Bir kelimenin yüzünden miydi? Anayı evladından, babayı çocuğundan, kardeşi kardeşten ettin ha? Hepsi bu mu? Bir kelime mi? Söyle yahu söyle. İstediğin senin bir kelime olsun dediler. İşte bu ve buna benzer bir tane rivayeti paylaşıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da bir tepenin üzerine çıkmış. Ravi diyor ki bir ses duyduk. Tüccarlar ticaretiyle meşguldü. İşte o insanlar bir şeyler alıyor, bir şeyler satıyor. Panayır yeri yani başka bir ifadeyle. Diyor ki bir ses duyduk, bir tepenin üzerinden birisi sesleniyor. Diyor ki ya eyyuhannas, ya eyyuhannas, kulu la ilahe illallahü tuflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Kurtuluşa eriniz. Diyor ki ravi sesin geldiği yere bir baktık. Bu bizim emin, el emin diye ifade ettiğimiz, kabul ettiğimiz Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çıkmış tepenin üzerine, insanlığa sesleniyor. Bir kelimeye davet ediyor. Konferans vari değil. Uzun uzun cümle yok. Diyor ki ya eyyuhennas, kulu la ilahe illallahü tuflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz, kurtulunuz. Vesselam. Diyor ki ravi, bunu insanlar duyduğunda abonden oldular. Nereden geldiklerini şaşırdılar. Çünkü onlar la ilahe illallah'ın kıymetini, anlamını, manasını, neyi ihtiva ettiğini çok iyi biliyorlardı. Diyor ki ravi, hemen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin yanına toplandılar. Başladılar Allah'ın Resulüne sövmeye. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a sövüyorlar. Allah'ın Resulü de ısrarla o sövmelerine rağmen kulu la ilahe illallahü tuflihu. La ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz ey insanlar diyordu. Allah'ın Resulü'nün bu ısrarının hemen ardından baktılar ki Allah'ın Resulü'nün susluğu susacağı yok. Biraz daha yaklaştılar ve Allah'ın Resulü'nün mübarek yüzüne tükürmeye başladılar. Onlar Resulullah'ın yüzüne tükürüyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya eyyuhennas kulu la ilahe illallahü tuflihu. Bunu diyordu. Baktılar ki Allah'ın Resulü ısrarcı. Diyor ki rivayette yerden taşlar aldılar ve Allah'ın Resulüne atmaya başladılar. Diyor ki ta ki eli yüzü kan revan içerisinde kaldı ve takat getiremedi, yere düştü Allah'ın Resulü ve hala terennüm ediyor ve diyordu ki ya eyyuhennas kulu la ilahe illallahü tuflihu. Diyor ki sonra bir gördük ki kızı geldi Allah'ın Resulü'nün kanayan yüzünü gözünü silmeye başladı. Asıl konu şu. Allah'ın Resulü neye çağırıyordu ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neye davet ediyordu ki? Onlar Allah'ın Resulü'nün bu çağrısını taşladılar. Bu çağrısına icabet etmediler. İstisnalar ve iman edenler hariç. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Seni hapsetmek istediler. Seni sürgün etmek istediler. Seni katletmek istediler. Seninle alakalı şer'ir tuzaklar planladılar. وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Allah ise tuzak kuranların en hayırlısıdır. Öğrenmek istediğim şu: Allah için sorun, nefsinize sorun, gönlünüze sorun, dimalarınıza sorun. Ha, ekranları başındaki kardeşler, sorun. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam neye davet etmiş olmalıdır ki bu insanlar Allah'ın Resulünü taşladılar? Allah'ın Resulünü hapsettiler, sürgün etmek istediler, katletmek istediler. Neye? Cevap: La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. لَقَدْ اُوْذِيْتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى اَحَدٍ Ben Allah'ın davası ve dini uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki vallahi hiçbiriniz kalmamıştır, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Cevabı biliyoruz. La ilahe illallah. Ama bu değil cevap. Bizim aramamız gereken şu: La ilahe illallah ne ola ki? Ne? Mesele ne? Soruyorum, siz de sorun. Acaba diyorum, Allah Azza ve Celle'den başka yaratıcı yoktur demek olduğu için mi taşladılar? Soruyorum. Yani onlar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya eyyuhannas kulu la ilahe illallah diye haykırdığında, ey insanlar Allah'tan başka yaratıcı yoktur, ona davet ediyorum dediği için mi taşladılar acaba? Soru işareti koyun. Yoksa dostlar, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların putlarına hakaret ettiği için mi taşladılar? Davetini hakir gördüler. Allah'ın Resulüne eziyetleri reva gördüler. Ne ola ki? Yani o la ilahe illallah'ın içi neyle dolu ki hayır dediler? وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ Seni hapsetmek istediler. Ne kadar yani bu hırçınlık, el eminken, güvenilirken, her şeylerini ona emanet ediyorken Allah'ın Resulü'nü niçin öldürmek istesinler? La ilahe illallah. Buna davet ettiği için. Peki ne? Bu ne? İlah ne? Müşriklerin cevap veriyoruz o iki tane şıkka. Diyoruz ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlığı bir olan yaratıcıya davet etmiyordu sadece. La ilahe illallah'ın anlamı bugün toplumun genelinin anladığı gibi sadece bir yaratıcının varlığına imandan ibaret değildi. Yani müşriklere Allah'ın Resulü ya ammi, ey amcacığım, işte veya ya eyyuhel müşrikun, ey müşrikler, ya eyyuhennas kulu la ilahe illallah diye nida ettiğinde müşriklerin zihninde canlanan anlam, iyi ya bizi Muhammed bir yaratıcıya çağırıyor değildi. Bu bir kısmıydı. Niye değildi? Daha doğrusu onlar için bu problem değildi. Resulullah öldürmek istiyor olmalarının temelinde bir yaratıcıya davet ediyor olması yatmıyordu. Neden? Çünkü وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ O müşriklere sorsan, desen ki göğü, yeri kim yarattı? Şüphesiz ki derler Allah. Ayet okuyorum ha size. Onların yaratıcıyla bir probleminin olmadığını bize söyleyen, haber veren kim? Allah. O zaman Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam demek ki davetini işte işkenceyle karşılamaları, öldürmek istemeleri, hapsetmek istemelerinin temelinde yatan anlam yaratıcıya davet ediyor olması değil. İkinci alternatiften için ne demiştik dostlar? Putlarına hakaret ediyor olması. O mu? Bakıyoruz. Buyurun. Biz susalım. Tarih anlatsın. Mekke müşriklerinin, o Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlikle görevlendirildiği o dönemde birçok put vardı. Kaç tane? Sayısız. Kaç bir tane demiş ya. Yok, sayısı yok. Latı var, Uzdası var, Menatı var, Güneş putu var, Yağmur putu var, Kurak arazi putu var. Yani aklına ne gelirse var. Ya Hazreti Ömer'in helvadan bile vardı ki. Daha ne? Yani ötesini söylemeye gerek var mı? Ama yaygın olan şuydu: kavimlerin birbirlerini, onların kendilerine ait putlarına sövmek maruftu. Yani bir kavim başka bir kavmin putuna eğer ki çok kurak geçtiyse ve yağmur yağmıyorsa o kavmin yağmur putuna sövüyordu. Hakaret ediyordu. Başımıza ne geldiyse o puttan dolayı geldi ya diyordu ve deniyordu. Eğer çok sulak geçtiyse ya bir de güneş açaydı da biraz kuruyaydı bu sefer başlıyor öbür kavmin putuna hakaret etmeye. Yani anlatmaya çalıştığım şu siyer formatına dönüştürmeyelim sohbetimizi. Nedir kastım? Kavimler arasında ve birbirlerinin putlarına, ilahlarına hakaret etmek maruftandı. Dolayısıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin innekum ve ma ta'buduna min dunillahi hasabu cehennem. Siz ve sizin taptıklarınız cehennemde yakıt olacaksınız. Bu ayeti kerimeyi okuması, bunu söylemesi Allah'ın Resulüne asıl beslenen düşmanlığı nedeni değil. Peki ne? İlah kavramının içinde yatan anlam. İlah nedir? En bariz, bu kavramın en bariz karşılığı egemenlik, hakimiyet, hükmetme selahiyetinin kendisinde olduğu kişi. Ne diyoruz biz onun için? La ilahe illallah. Allah'tan başka benim hayatımda söz sahibi kimseyi tanımıyorum. Allah'ın Resulü buna davet ettiği zaman müşriklerin zımnen şunu demeleri gibidir. Bu iş kabul etmeye gelmez. Niye? Çünkü eğer ben bunu kabul edersem bugünden sonra heva, arzu, isteklerim doğrultusunda idame ettiğim hayat bitecek. Hayatımda söz sahibi sadece Allah olacak. Ben bu işte yokum arkadaş. İnkar eden bilinçli inkar etmişti. İşte döndük dolaştık geldik bizim Nisa suresinin 60. ayeti kerimesine. Ne istemişti Allah? Bizden inkari bir duruş sergilememizi. Neydi o? Allah subhanahu ve teala'dan başkasını hayatımızda söz ve egemen sahibi kılmayacağız. Kelime-i tevhidin gereği bu değil miydi? Buydu. Allahu azza ve celle bize hakkıyla kelime-i tevhidi diliyle söyleyen ve hayatında da idame eden kullarından eylesin inşallah. Allah böyle istiyor çünkü. Vallahi ben çok gördüm. Affınıza sığınıyorum. Özellikle ekranları başında bizleri seyreden bacıların affına sığınarak söylüyorum. Ben trende, kamyonda, otobüste, neyse dolmuşta çok bayan gördüm. Böyle tesettür hiç üzerinde hakim değil. Yani gayri tesettür, gayri İslami bir giyim tarzı. Yani ifade etmeye haya ediyorum. O kadar kötü ama kendi duyduğumu söylüyorum. Elindeki zikir matikle la ilahe illallah diyor. Ay mübarek ya. Sen kelime-i tevhidi tesbih ucunun tanesini hapsetmişsin ha. Senin Allahu azza ve celle inandığın Allah'a verdiğin söz hakkı tesbih ucu kadar. Kalbinden, boğazından aşağıya inmiyor mu? Hayatında Allahu azza ve celle'nin senin hayatını düzenlemeye dair bir söz hakkı selahiyeti yok mu? Yok demek ki. İşte kelime-i tevhid budur. İnkari bir duruş, la, ardından da illallah. Yani hayatımda sadece ve sadece Allahu azza ve celle'yi biliyorum. Onun için cümlemi hatırlıyor musunuz? Girizgahta demiştim ya spot bir cümle. Küfür rejimlerine karşı müminin şiarı inkari bir duruş ve hakkı birlemektir. Bizden istenen bu. Tıpkı Bilal gibi. Ben bilmiyorum Bilal'i burada kaç defa anlattım, ne kadar anlattım, sayısını hatırlamıyorum. Ama anlatmadığım birkaç yeni mesele var Bilal radıyallahu anh'la ilgili. Onları böyle hemen sizinle inşallah paylaşmak istiyorum. Anlattıklarım da var, anlatmadıklarım da var. Bilal radıyallahu anh, onun bir efendisi vardı, doğru mu? Neydi onun adı? Umayye bin Halef. Ateşi bol olsun. Efendisiydi onun. Bilal'in her şeyiydi. Rabbiydi. Doğru mu dedim? Öyleydi. Efendisiydi, onu terbiye eden, ona bakan, onun her şeyiyle sorumlu olan, kelime anlamı itibariyle söylüyorum. Ama iman etti Bilal. Radıyallahu anh. Umayye bin Halef bunun imanını duyduğu zaman bildiğiniz işkenceleri ona reva gördü. Ve en sonunda kocaman bir kaya parçası getirdi. Bilal radıyallahu anh'ın göğsünün üzerine koydu. Bilal radıyallahu anh'a soruyor. Diyor ki Bilal, sen iman etmeden önce senin efendin bendim. Şimdi işkence ettim sana, vazgeçmedin. Yani beni değil de alemlerin Rabbi olan Allah'ı efendin belledin. Şimdi soruyorum sana ki Bilal nefes almakta zorlanıyor. Takatı yok o Bilal radıyallahu anh'ın. Adam gibi adamın. Konuşmaya mecali kalmamış. Onun bu halini gören Umeyye diyor ki az önce söylediklerini yeni de istersen soruyorum. Efendin ben miyim yoksa yeniden yeni bulduğun efendin Allah mı? Soru bu. Bilal radıyallahu anh ne diyor? Ahadun ahad. Allahu akbar. Seminer vermedi Bilal. Sempozyumda değil. Ahadun ahad. Bir rivayete göre vahid, bir rivayete göre ahad, bir rivayete göre ahadun ahad. Üç değil ha, iki iki. Bilal radıyallahu anh birlediği Allah'ı haykırdı. Ama bununla birlikte Umeyye bin Halefe dedi ki la, Umeyye sen benim efendimdin doğru ama şu andan da şu dakikadan itibaren benim hayatımda söz sahibi sadece Allah'tır. Allahu Ekber vel İzzetu Lillah. Baktı ki Umeyye bin Halef Bilal'in hakkından filan gelecek gibi değil. Geldi Bilal'e sokuldu. Dedi ki Bilal, habire senin efendine metiyeler söylüyorsun. Ahadun ahad. Ve bizimkileri inkar ediyorsun. La. Bir şey rica ediyorum senden sadece. Rica ediyor Umeyye. Eski kölesinden rica ediyor. Diyor ki, senin ilahına söylediğin o güzel sözlerden birkaç tanesi de benim menata söylesene. Eline getirmiş o putu. Ha, bizimkilere de söyle. Tamam inkar etmeni istemiyorum. Senin Allah'ın kalsın. Ama şuna da güzel şeyler söyle ya. Bilal radıyallahu anh dedi ki, ya Umeyye, inne lisani la yuhsinuhu. Senin benden ilahına dair söylemek istediğim, söylememi istediğin şeyleri söylemeye benim dilim dönmüyor. Neye dönüyor? Diyor ki ahadun ahad. Ebu Bekir onu azat etmişti ya. Latifesi var onun. Oturuyorlar kendi aralarında. Ama namı duyulmuş Bilal'in. Umeyye bin Halef'i çılgına döndürdüğü kulaktan kulağa duyulmuş. Bir tane kölenin ağzından inkari bir duruşun dışında tavizkar bir tutuma şahit olmadı çünkü Umeyye. Çünkü kelime-i tevhidi anlamış Bilal. La'nın inkari bir duruş sergilemek gerektiğini anlamış Bilal. Ashab diyor ki Bilal Umeyye'yi kızdırmışsın. Ya çılgına dönmüş Umeyye. Neler söyledin? Diyor ki vallahi kızmış mı? Kızmış. Onun kızdığını bilseydim, daha doğrusu onu kızdıracak başka şeyler bilseydim, vallahi onlara da söylerdim ama ben Umeyye'yi kızdıracak ehad'dan başka bir söz bilmiyordum kardeşlerim. Vallahi bilseydim söylerdim. Ehad'dan başka Umeyye'yi kızdıracak bir şeyler bilseydim haykırırdım ama bilmiyordum. Sadece ehadun dedim. Ya mübarek. Bu inkari duruş, başlı başına bir duruş bile yeter Allah düşmanlarının kalbine korku vermeye. Sen neden bahsediyorsun? Gerek yok edebiyata, sempozyuma, seminere, konferansa, küfrün karşısında durdun ya ve dedin ya la ilahe illallah. Onların kalplerine korku saldın Müslüman. Bilal ya, ahadla işi bitirmiş. Umeyye bakmış bu iş olmayacak. Demiş ki bağlayın bunun boynuna bir ip. Bağlamışlar boynundan, ellerinden. Size Ahmed İbni Hanbel'den, İbni Sa'd'ın tabakatından, İbni Hişam'dan, İbni Sa'd'ın yine tabakatından, kaynaklardan anlatıyorum. Bağlamışlar boynundan, elinden. Sefihlere ücretle. Sefih kim? Paralı adam. İşe yaramaz. Sadece sokakta parayla iş yapan adam. Daha farklı şeyler söylenir ama edebimiz müsaade etmez. O tür insanlar. Para veriyor, kiralıyor. Onlara Bilal radıyallahu anh'ın boynuna dolanmış ipi veriyor. Tembih ediyor. Diyor ki Mekke'de onun sürüklenmediği bir cadde, bir sokak kalmayacak. Her sokağa, her caddeye, her deliğe gireceksiniz ve ona eziyet edeceksiniz. Bir düşünün. İp ellerinde ve Bilal radıyallahu anh'ı sürükleyecekler sokak sokak. Sürüklediklerine de pişman oldular. Yer gök, Mekke'nin bütün caddeleri ve sokakları onlar sürükleye dursun. Bilal radıyallahu anh'ın işaretine, Bilal radıyallahu anh'ın nidalarına tanıklık etti ve şahit oldu. Dedi ki biz Lat'ı inkar ediyoruz ya Rabbi. Biz onların menatını inkar ediyoruz ya Rabbi. Biz sadece la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz ya Rabbi. Acı içerisinde kıvranıyorken dahi Bilal radıyallahu anh Mekke sokaklarına ahad imzasını attı geçti ve selam. Merak eden varsa gitsin baksın. Alacaktır kokusunu. Görecektir Bilal'i orada. Her bir sokağında inkari duruşundan vazgeçsin diye gezdirdikleri o sokaklarda Bilal'in birer tane imzası var. Ne diyor? Ahadun ahad. Bana deseler ki, sorsalar ki Nisa suresi 60. ayet nasıl anlatılır? Bence Bilal'le anlatılır. Allah ondan razı olsun. Tabi dün vardı, bugün de var aynı mücadele. Yok mu? Var, var. Ben inkari duruş ve sonrasında da Allahu Azza ve Celle'yi birlemekle alakalı başka örnekler de vereceğim inşallah. Ama öncesinde araya bir aktüel bir paylaşım yapmak istedim. Dün Bilal üzerinden, dün Bilal'in üzerinde vuku bulan bir inkari duruş ve hakka haykırmayı örnek verdik. Vallahi bugün aynısını Suriye'de, İslam beldelerinde sadık, muhlis Müslümanlar aynı sınavı veriyor. Şimdi ben bu derse hazırlanırken Suriye'de şebbihalar tarafından, zalimler tarafından, Allah düşmanları tarafından boğazına kadar çukurun içerisine gömülmüş ve de kendisine sual edilen bir genci hatırladım. Hatırladınız mı o videoyu? Biliyorsunuz değil mi kardeşler? Bilmeyen kardeşler de o arama motoruna yazsınlar. İlk çıkacakları video budur. Karşılarında bulacakları video budur. Boğazına kadar toprağın içerisine gömülmüş bir tane muvahhid. La ilahe illallah'ı sadece diliyle terennüm etmeyip hayatında şiar edinmiş adam gibi bir adamı gömmüşler. Soru şu. Diyorlar ki kul la ilahe illa beşşar. Beşşardan başka ilah yok de. Seni bu çukurdan çekip alalım. Kul la ilahe illa beşşar. Çok mu değişir onun beşar olması, firavun olması, tiran olması? Ha? Hiç önemli değil. Bize de bugün dayatıyorlar. Kul la ilahe illa demokrasi. Zımnen. Kul la ilahe illa sekülerizm. Belki bunu fiilen onların söylediği gibi lisanen bize söylemiyorlar ama lisanı haliyle biz bunu yaşıyoruz. Ama ne dedi o genç, o muvahhid, o sadık Müslüman? Dedi ki la ilahe illallah. Dedi ki gömün. La ilahe illallah derken dili zalimlerin attığı toprakla ıslandı o Müslümanın. Ve inşallah şehit. Allahu Ekber ve l'izzetu lillah. Nasıl bir duruş ya? Postere secde ettirmeyenler mi görmedik? Kul la ilahe illa Beşşar, la ilahe illallah dedi. Allahu akbar. Nasıl bir duruş? Nasıl bir anlayış? Allah bugün aynısı bizden isteniyor dostlar. Bugün bizden istenen de bu. Allahu Azza ve Celle'nin hükmüne rağmen, yani başka bir ifadeyle haddi aşanlar, tağutların hükümlerine müracaat etmemiz bizden isteniyor. Onların hayat nizamları ve düsturları doğrultusunda hayatımızı idame edelim istiyorlar. Demokrasinin havariliğini yapalım istiyorlar. Laikliğin bekçiliğini yapalım istiyorlar. Cumhuriyetin muhafızı olalım istiyorlar. Bu sistemin çatısı altında hayatımızı yaşayalım istiyorlar. Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözü değil de demokrasinin sözü geçsin istiyorlar. Bizi buna davet ediyorlar. Öyleyse bize düşen ve bize yaraşan ve şiarımız nedir? Bütün bu dayatmalara rağmen La ilahe illallah'la yaşamaktır. İşim olmaz benim demokrasiyle demektir. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Yakışanı onu inkar etmekti dedi ya Allah. Bize yakışan da demokrasiyi elimizin tersiyle itmektir. Sen şahit ol ki ya Rab, biz bize dayatılan bütün rejimlerden sana sığınıyoruz. Beriyiz. Kocaman bir la koyduk ya Rabbi hepsinin başına. İllallah. Allah'tan başkasının bizim hayatımızda yeri yok. Yok mu? Yok. Allah sözümüze şahit mi? Şahit. İşte biz de bu dayatmalara karşı bir duruş sergileyeceğiz. Bugün demokratlara karşı diyeceğiz ki la la böyle değil. Sizin dediğiniz gibi değil. Allah benden senin sistemini inkar etmemi istiyor. La. Laiklerin bekçilerine diyeceğiz ki senin beni davet ettiğin şeyden Allah razı değil. Senin beni davet ettiğin şey Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'a söz hakkı tanımamaktır. La. La'dan anlamıyorsa hayır. Hayırdan anlamıyorsa no. Sayayım mı daha? Yeter. La. Çünkü biz Allahu Azza ve Celle'nin bize nusret vermesini istiyorsak kelime-i tevhidle yaşayacağız. Ne kadar samimi olabilir ki Allah için siz söyleyin dostlar. Hem kelime-i tevhidi söyleyeceğiz, terennüm edeceğiz, dilimizle ıslatacağız ama diğer taraftan da demokrasinin bekçiliğine soyunacağız. Ha? Ne kadar samimi? Hiç. En hafif tabirle samimiyetsizlik. Baştan aşağı. Tutarlı değil. Yok öyle bir dünya ya. Var mı? Hem kelime-i tevhid diyeceğiz. Açılımını yaptık. Beşeri sistemlere la, inkari bir duruş. Ardında benim hayatımda sadece Allah var diyeceğiz. Ama tutacağız beşeri nizamlar hayatımızda can bulsun diye oy sandığına koşacağız. Öyle değil. Bu bir örnek. Ömer gibi olacağız. Radıyallahu anh. Hakla batılı ayırt eden inkari bir duruş ve tevhidi bir haykırış. Bu Faruk olmaktır. Faruk. Hakla batılı ayırt eden, karıştırmayan, inkari bir duruşun ardından zalimleri, kafirleri memnun edecek bir taviz vermeyen. İbn Abbas diyor ki size ben inkari duruş ve hakka aykırmak konusunda Ömer radıyallahu anh'ı bir misafir edeyim hele. Bilmediğiniz bir mesele değil. İbn Abbas diyor ki ya Ömer diyor sana Faruk ismini Allah Resulü verdi de nasıl verdi ben diyor şeyini bilmiyorum. Yani bu unvanı sen nasıl hak ettin? Türkçesi bu yani. Size İbn-i Mace kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum. Diyor ki Ömer radıyallahu anh, tabi o öncesini ben vakit kazanalım diye anlatmıyorum. O bacısının evine gidip Kur'an ayetlerinden etkilendiği o sahne, o tablo rivayetlerde var. Orayı geçiyorum. Ömer radıyallahu anh o etkileşimden sonra yani ayeti kerimelerin tesiri altında kaldıktan sonra iman atmosferine giriyor. Rivayetlere göre iman ettiği söylenmiyor o bacısının evinde. Atmosfere girmiş. Ama Mekke'de de Ömer'in Allah'ın Resulü'nü öldürmeye teşebbüs ettiğiyle alakalı zaten bir söylenti var. Çünkü Ömer evinden Allah'ın Resulü'nü öldürme gayesiyle çıkmıştı, hatırlayınız. Bacısının oraya uğradı, orada işler karıştı, değişti, olumlu anlamda söylüyorum. Bu sefer o edindiği İslami ve imani atmosferle Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i aramaya koyuldu. En nihayetinde yapmış olduğu tetkiklerin sonunda Darul Erkam'da olduğunu öğrendi. Darul Erkam'a kapıya geldiğinde Erkam bin Ebil Erkam'ın evine, tabi Ömer'in geldiğini görünce, ya o ki şeytanı görünce kaçıyor yani ondan. Öyle bir adam yani. Kur'an'ın tabiriyle adam. Bir yaygara kopuyor orada. Yani Ömer'in etrafında o sahabeler Erkam bin Ebil Erkam'ın evinin önünde böyle bir topluluk oluşturuyorlar. Bir curcuna, bir gürültü. İçeride Hamza radıyallahu anh diyor ki, dışarıda neler oluyor, birisi bana söylesin. Dışarıdaki de sesleniyor, diyor ki ya Hamza, Ömer geldi. Hamza anlıyor ki Allah'ın Resulüne zarar vermeye geldi Ömer. Hemen niyetleniyor, kalkacak. Allah'ın Resulü diyor ki Hamza'ya, sen otur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lider. Eşsiz bir lider. Siyasi bir adam, mübarek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hamza'yı oturtturuyor, kendisi kapıya geliyor. Ömer'in diliyle anlatayım mı? Diyor ki benim iki omuzumdan bir tuttu. Eğer ki biraz dirayet göstermeseydim beni olduğum yere çökertecekti. O kadar salladı, o kadar salladı ve dedi ki artık yetmez mi Ömer, bir bırak yakamı ya. Allah Resulü onu öldürmeye geldiğini zannediyor. Diyor ki vazgeç Ömer, yeter artık. Vazgeçmedin mi ey Ömer? Diyor ki ya Resulallah, vazgeçtiğimi söylemeye geldim. La ilahe illallah demeye geldim. Her şeyi geride bıraktım demeye geldim ya Resulallah. Bir tekbir, Allahu Ekber. Tekbirler havada uçuştu. Allah'ın Resulü'nün iman etmesini istediği ikisinden birisi iman etmişti çünkü. Allahu Azza ve Celle fasta bima tu'mar ve a'rid anil müşrikîn ayetini indirdi sonrasında. Dedi ki o müşriklerin beyinleri çatlatırcasına git İslam'ı anlat. Çıktılar kortejli halinde. Bir ucunda Hamza, bir ucunda Ömer. Faruk'a geleceğim. Hakk'a haykırmaya geleceğim. İnkari bir duruşa geleceğim. O kortej eşliğinde yürüdüler, geldiler Kabe'ye, baktılar ki Ömer onların arasında. Öldürmek için gönderdikleri Ömer orada. Dediler ki biz yine de soralım. Ömer, ne ile geldin? Dedi ki geldiğimi söylüyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kımıldayanı vururum dedi Ömer. Bu sözünün ardından bunu söyledi. Kımıldaya ne olursa boynunu alırım. Bununla geldim. Allah'ın Resulü döndü Ömer'e, dedi ki Faruk. Bu işte. İnkari bir duruş. Neyle geldin? Neyin var elinde? İllallah'ım var. Öldürecekler mi? Allah bilir. Zulmedecekler mi? Allah bilir. Biz ki Allahu Azza ve Celle'ye iman ettik. Biz ki Allahu Azza ve Celle'ye teslim olduk. Biz ki her şeyiyle Allahu Azza ve Celle'yi birledik. Bize de Faruk olmak yaraşır. Diyor ki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ashaba, diyor ki az önce Ömer'in o şehadetinden sonra diyor bana Cebrail geldi. İbn-i Mace'de geçiyor. Ashab diyor ki ya Resulallah, ne dedi Cebrail sana? Cebrail semada meleklerin birbirlerine sevinçle Ömer'in imanını müjdeliyor. Var mı böyle bir şey ya? Melekler. Bu dehşet verici, olumlu anlamda söylüyorum. Tabloyu birbirlerine müjdeliyorlar. Ömer iman etmiş. Hayal bile edemiyorum. Tasavvur bile edemiyorum. Melekler dünyasında Ömer'in nasıl sevinçle karşılandığını tasavvur bile edemiyorum. İnkari bir duruş ve tevhidi bir haykırışın diğer bir mümessili kim desem, ben inanıyorum ki 5 kişiden 2 kişinin söyleyeceği isim Ebu Zer el-Gıfari'dir. Derman yetmez anlatmaya, derman. Hele Abdullah kardeşinizin kelimeleri hiç yetmez. İman etti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ebu Zer, git Gıfar kabilene, geri dön, benden haber bekle. O yalnız yaşadı, yalnız öldü, öyle birisi o. Ama yolda değiştirdi fikrini. Ne dedi biliyor musunuz? Kendi ağzıyla söylüyorum. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, kendisiyle şereflendiğim İslam'ı müşriklerin huzurunda haykırmadığım müddetçe Gıfar kabileme dönmeyeceğim. Allahu Ekber. Ay mübarek, sen bu gücü nereden aldın ya? Akaid dersi falan okumadı ha Ebu Zer. Fıkıh, kelam, ilahiyat, terk filan da değil. Ha? Ne Ebu Zer? Az önce iman etmiş. Allahu Azze ve Celle'yi birlemiş. Kelime-i Tevhid'i söylemiş. Diliyle söylemiş. Kalbiyle iman etmiş. Hayatında da cisimleştirmiş. Sonra da diyor ki, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki ben kendisiyle şeref duyduğum İslam'ı müşriklere duyurmadığım müddetçe Gıfar'a geri dönmeyeceğim. Gidiyor. Müşrikler kendi aralarında sohbet ederlerken onların duracağı, duyacağı bir yerde duruyor ve diyor ki, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Tabi bunu iyi bir dövüyorlar. Ama nasıl dövüyorlar? Ta ki Abbas gelene kadar radıyallahu anh. Siz diyor kimi dövdüğünüzün farkında mısınız? Yo. Bu şehadet getirdi, biz dövdük. Diyor ki bu Gıfar kabilesindendir. Sizin ticaret yollarınıza köyünden geçit vermezse helak olursunuz. Asıl anlatmak istediğim yeri burada değil dostlar. Dayak yemiş. Bir araba dayak yemiş. Bizim orada öyle derler. Ankara'da da var mı öyle bir tabir? Bir araba dayak yemiş. Sırf inkari bir duruş ve tevhidi bir haykırıştan ötürü. Yani senin Ebu Cehil, senin Ebu Leheb, senin Ebu Süfyan, senin bu hayatta sözün geçmez. Artık benim hayatımda sadece söz sahibi Allah'ındır. Ertesi gün Gıfar kabilesine dönmesi icap ediyor ya, dayak yemiş ya. Diyor ki yok yok, ben dün onlara duyurduğumu bugün yine duyurayım. İkinci gün, aynı yere, aynı arzuyla, aynı istekle gitti Ebu Zer ve dedi ki eşhedü en la ilahe illallah. Bir daha dayak yedi. Yine Abbas kurtardı, üçüncü defa yine aynısını yaptı ve dedi ki Abbas bu sana yeter Ebu Zer, geri dön. Bir daha da gelmedi. Biz bugün aynısını diyebiliyor muyuz? Biz bugün bize yapılanlara rağmen korkusuzca aldırış etmeden zalimin zulmüne la ilahe illallah'ı haykırabiliyor muyuz? Sizin düzenlerinize la, sizin sistemlerinize la, sizin hayat nizamlarınıza külliyen la illallah diyebiliyor muyuz? Böyle demek lazım. Onların istemediğini duyuralım, olmaz mı? Olur mu? Olur. Olur. Onların arzu duymak istemediklerini duyuralım. Bilmek istemediklerini öğretelim ama kerih gördükleri şeyi hakikaten duyuralım onlara. Diyelim ki Allahu Azza ve Celle'nin dinini yeryüzünde ancak hilafet tatbik edecek. Uykularınız kaçsın ey zalimler diyelim. Onların duymak istemediklerini duyuralım. Onların uykularını kaçıracak olan hakikati haykıralım. Çünkü iş sadece sloganla olmaz. Tamam, inkar ettik, durduk. Tevhidi de haykırdık. Peki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin dinini hayata ne tatbik edecek? Hilafet tatbik edecek. Zalimlerin, kafirlerin, onların korktuklarını onlara duyuralım inşallahurrahman. Var gücümüzle. Abdullah İbni Mesud gibi. Hani istemediklerini duyurmak dedim ya. Ya bugün tutuyor Suud prensi bile diyor ki ya İslam'ın hilafet gibi bir derdi yok diyor biz. Allah böyle bir şey emretmedi diyor. La ittakullah. Bak ondan korkuyorlar. Bize yaraşan da ne? Hilafeti var gücümüzle haykırmak. Çünkü illallah, Allahu Azza ve Celle ilah olarak Allah'ın dinini kamil manada tatbik edecek ancak İslami hilafet devletidir. Korkmayacaksak bize yaraşan da haykırmak. Abdullah bin Mesud gibi. Kur'an'ı kim Kur'an açıktan okuyacak dedi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bildiğiniz bir mevzu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu talebine İbni Mesud ben dedi. Sahabeler dedi ki sen kal ya. Arkasını kollayacak birisi gitsin. İbni Mesud zaten zayıf. Cüssesi zayıf. İbni Mesud'un rivayetlere göre böyle bir gün dala çıkmış ağaca. İki tane de üç tane de sahabe aşağıda onu görünce gülmeye başlamışlar. O arada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Demiş ashabım güzel güzel gülüyorsunuz. Neye gülüyorsunuz? Demiş ki ya Resulallah gülmeyecek gibi değil ki ağaçta İbni Mesud var. Bir bak bir bak. Baktım. Demiş bunun gülünecek nesi var? Hele demiş şunu bacağına bak ya Resulallah. Dalla onun bacağı ayırt edilemeyecek kadar zayıf. Ya bir insanın bu kadar zayıf, cılız bir bacağı olmaz ki ya. Allah iyiliğini versin. Başlamışlar gülmeye. Onlar güldükçe Allah'ın Resulü'nün çehresi değişmiş. Siz benim Abdullah'ıma mı gülüyorsunuz? Vallahi ve billahi siz fiziki yapısından ötürü hafife aldığınız o adamı, Abdullah'ımı Uhud dağıyla tartsanız onun imanı ağır basar. Gülmeyin Abdullah'ıma. O öyle bir adam. Gücücük ama yüreği de böyle kocaman. Ben okuyacağım ya Resulallah. Ya onun derdi müşriklerin duymak istemediğini duyurmak. Bu işi ancak adam gibi adamlar yapar. Ahiretten nasibini umanlar yapar. Verdi Allah'ın Resulü müsaadeyi. Gitti oturdu. Başladı neyi okumaya? Rahman suresini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allama'l Kur'an halaqal insana allamahu'l bayan. Okudu ayeti kerimeyi Abdullah ibn Mesud. Kendi ağzıyla söyleyeyim mi? Diyor ki sonrasını hatırlamıyorum. Dövmüşler Abdullah ibn Mesud'u. Bayıltana kadar dövmüşler Abdullah ibn Mesud'u. Radıyallahu an. Uyandığında başında tabii ki de Ömer ve diğer sahabeler. Biz bunun böyle olacağını söylemiştik sana Abdullah. Ama işte inkari bir duruş. Ve Allah'ın ve Resulü'nün razı olacağı bir kamet. Ancak böyle olur dedirten bir türden yattığı yerden kalktı, doğruldu ve dedi ki iyi dinleyesiniz ha. Benden eğer ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün yaptığım işin aynısını bugün yapmamı istese vallahi yaparım. Çünkü ben Rahman'ın ayetlerini onlara tilavet ederken koca koca adamların bu kadar olduklarını gördüm. Rivayete göre Ömer, rivayete göre başkaları dedi ki yeter Abdullah, sen onların işitmek istemediğini duyurdun. Biz de bugün bizim hakikatlerimizi duymak istemeyenlere duyurmayı gaye edineceğiz. Allah müessir kılsın. Allah bize kolaylıklar nasip etsin. Allah Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amin olmayı bize nasip etsin. Allahu Azze ve Celle razı olduğu hayatı bizlere dünya gözüyle göstersin. Taksir adlarımızı affe mağfiret eylesin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.